I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de suport a la iniciativa legislativa popular contra les curses dels braus. Senyor secretari. En aquest moment s'està tramitant en el Parlament de Catalunya una iniciativa legislativa popular contra les curses dels braus. La entitat Seproan de Sallent ha sol·licitat a l'Ajuntament que doni suport a la iniciativa legislativa popular contra les curses dels braus. Per tot això, que el grup municipal de CiU proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport a la iniciativa legislativa popular en contra de les curses dels braus que en aquests moments s'està tramitant al Parlament de Catalunya. Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya i a l'entitat Seproan de Sallent. Senyor Saldoni. En aquest punt d'ordre del dia que s'ha introduït arrel d'una instància presentada per l'entitat Seproan, la productora d'animals d'aquí Sallent, en la qual doncs demanava que Sallent es declarés doncs municipi abolicionista, per tant que estigués en contra de les curses de braus. I bé, diguem-ne, la primera constatació és de que a Sallent no hi ha plaça de braus, ni hi ha hagut corrides de toros, diguem-ne, en cap moment. I diguem-ne, no és tradició municipal el fet dels toros, en aquest cas, ni dels bous. Però arrel doncs de aquest moment s'està treballant en el Parlament de Catalunya aquesta iniciativa legislativa popular, que aquí a Sallent es va fer una tasca important de recollida de signatures per aquesta iniciativa legislativa popular, i també doncs com a reconeixement a la tasca tirada endavant per tota la gent que va presentar en el Parlament de Catalunya aquesta iniciativa legislativa popular, que com doncs tots sabem és una cosa complicada i que no és fàcil poder arribar a que el Parlament de Catalunya debati una qüestió, diguem-ne, impulsada arrel doncs de les recollides de signatures com aquestes. Per aquest motiu vam doncs elevar en el ple doncs perquè doncs fos el plenari de Sallent qui es posicionés també en aquest sentit, i manifestar doncs que en aquest cas, diguem-ne, Convergència i Unió, amb el mateix sentit que hi ha en el Parlament de Catalunya, que s'ha donat llibertat de vot per poder doncs tractar aquest tema, arrel doncs de les compareixents que hi ha en aquest moment, aquí diguem-ne també seguim la mateixa dinàmica. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyor Nojosa. Sí, nosaltres considerem que és interessant que hagi vingut aquesta moció al ple, no perquè sigui iniciativa de Convergència i Unió, sinó perquè és una entitat que hi ha de protectora d'animals a Sallent i estan preocupades per aquest tema. Teníem pensat bé presentar aquesta moció, i nosaltres creiem que és correcta. Va estar un temps que desafiar els animals era un fet de que l'home s'enfrontava en el domini de l'animal. Però jo pensava una cosa, en això de la cursa, hi ha la cursa i els correbous, que nosaltres també estem en contra. Per què? Perquè el correbou hi ha moltes modalitats i pensem doncs que s'hauria d'haver incorporat també en aquesta moció. També és un lloc amb l'animal, on l'animal acaba petint, i no tenim cap dret de jugar amb un animal en una plaça com a divertimento, no? Tenint en compte una cosa que vaig parlar amb una persona molt experta en aquest tema, que quan un animal surt a la plaça ja s'ha de matar, perquè li agafa molt odi a la gent, ja no es pot deixar lliure perquè ataca la gent, es torna salvatge, llavors l'han de matar sempre, encara que sigui correbou també s'ha de matar. Llavors nosaltres també estem en contra dels correbous per una qüestió a lo millor d'electoralista, doncs clar, plantejar això a Cardona, m'imagino que l'alcalde, sigui del partit que sigui, no seria gaire ben vist, no? Per exemple, a part de que Cardona és el més lleu que hi ha, no? Hi ha altres que li posen el foc, que no el maten, que no surten amb l'espasa aquell. Per tant, nosaltres el que és el concepte global d'ecologisme, creiem que el respecte als animals forma part de la terra. L'altre dia parlava amb una persona cristiana i em deia, és que teniu de tenir en compte que Noé quan va fer el diluvi universal dintre de la llegenda bíblica, Noé ja va agafar la barca i no va només pujar les persones, va agafar una parella de cada animal, o sigui, ja era bastant ecologista, no? va pujar una parella de cada animal en la seva barca, l'arca de Noé, va tenir aquesta cura d'agafar una parella de cada animal perquè no s'extingués, no? Això estic parlant de lo que em va dir una persona creient i em va fer una reflexió, perquè dic, hòstia, és veritat, no? Fa tants anys que ell no era ecologista, no? O Tarzán de los monos, no? Se'n recordeu de Tarzán, les pel·lícules de Tarzán, que defensava els animals i aquells que els volien caçar? Bueno, pues per què nosaltres no podem defensar els animals i no permetre aquestes tortures que es fan a un toro? Perquè clar, jo penso, el torero seria capaç de torejar un toro si no li clavessin la llança amb el cavall o li posessin les banderetes? No seria capaç, impossible. Per tant, m'estic enrotllant molt. El senyor Manalbens, que jo havia tret el rellotge, que pensa per votar o no votar aquesta moció, pues nosaltres estem en favor de la moció i votarem en favor. Com que m'ha tallat, ja no continuo parlant. Volia dir més coses, però ara no parlo. Molt bé. Alguna intervenció per part de la CUP? No, que donarem suport a la moció. Per part del grup socialista, alguna intervenció? Primer de tot, demanar perdó al senyor Nojosa d'Iniciativa. No era la meva intenció, doncs, estroncar-li l'exposició, no? Bé, aquesta iniciativa, com ja s'ha dit aquí, com tothom sap, s'està debatent al Parlament, no? I com també suposo sap molta gent, doncs hi ha més d'un grup, el nostre ha donat llibertat de vot i crec que altres grups també han donat llibertat de vot, perquè és una qüestió una mica complicada pel que veig i tothom vota el que vol. Malauradament nosaltres només tenim un vot aquí, no? El grup socialista només té un vot, però també tenim diferents sensibilitats, no? I llavors no hem d'anar més enllà de l'Esparvé, doncs, on tothom o molta gent sap, a la Tribuna Lliure hi ha un article que posa les corrides de toros, no? Que està defensant el toro, que és un component de l'agrupació socialista, no? I en canvi altres que pensem que la societat avançada ha de cuidar dels seus malalts, dels més desprotegits i també dels animals, no? Però bé, només tenim un vot, no el podem partir, i llavors creiem que el més lògic que podem fer és l'abstenció. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana? Sí, dic que el nostre vot serà favorable. Alguna altra intervenció? No? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 10 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig a la possible instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat en el nostre municipi. La vol llegir vostè, la moció? Si no us importa, faig una breu explicació i passo a llegir els acords. La CUP presentem aquesta moció de rebuig a la instal·lació d'un magatzem nuclear a Ascó. En aquest cas, tots heu seguit per les notícies, doncs, que s'estan debatent les possibles candidatures. La veritat és que nosaltres hem agafat íntegrament la moció que està presentant als ajuntaments la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, però que quedi clar que no voldríem un cementiri nuclear ni a Ascó ni enlloc, és a dir, no és que ens n'alegrarem si la posen a Zarra o si el posen al País Valencià, no el voldríem per ningú, però ja dic, hem agafat la moció literal, fa una mica doncs d'explicació des de quan, no?, s'inicia el procés d'ubicació d'aquesta central i passo a llegir els acords que proposen rebutjar qualsevol possible proposta d'instal·lació de l'ATC, Almacén Temporal Central a la nostra comarca, ni a Ascó ni en lloc de Catalunya, i fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representants del Congreso de los Diputados, del Parlament de Catalunya, al Ministeri, Departament de Treball, a la Empresa Nacional de Residus Radioactivos, al Consejo de Seguridad Nuclear i així com a la mateixa coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya que promou aquesta moció. Val a dir que alguns de membres de la CUP vam ser presents a la manifestació que es va fer diumenge de la setmana passada a Móra d'Ebre, i val a dir també doncs que malgrat el Parlament ha pres ja una resolució aquesta mateixa setmana, els polítics, diguéssim, que brillaven per la seva absència, malgrat que algun representant puntual que sí que hi era, el sentir era el de la gent del poble, el de la gent pagesa i el de la gent del territori, que estan cansats de que el Camp de Tarragona s'hagi convertit en la rerebotiga del país i que allà hi puguem posar petroquímiques i nuclears i magatzems de residus i puguin contribuir doncs a que allò esdevingui doncs això, la rerebotiga del país. Per tant, doncs esperem el vot favorable de tots els grups polítics. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup d'Iniciativa? No, donarem suport a la moció. Aquesta també la teníem nosaltres penjada en la informació d'iniciativa perquè venia de la coordinadora, la CUP ha fet bé de posar-la i, bueno, i votarem favorablement perquè, bueno, perquè d'alguna manera estem en la defensa de la proposta. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents. No, simplement doncs confirmar que votarem en contra i bé, ja s'ha dit aquí que també s'ha votat al Parlament de Catalunya doncs una moció rebutjant la instal·lació, no? Exacte. No, perdó. Votaré en contra de la moció. Ai, votaré a favor. A favor. Votaré a favor. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortès? Sí, nosaltres donarem el nostre vot favorable a aquesta moció perquè a més també ens ho creiem i pensem que no els ajuntaments tenen, han de tenir la potestat per decidir coses tan greus com aquestes, que és l'implantació d'un cementiri nuclear en un lloc, en un ajuntament. I per tant, si des del Parlament sembla que s'està, bueno, ahir es va fer una aprovació de tots els grups polítics, cap, amb cap vot en contra, i a més doncs, des dels ajuntaments es pogués anar aprovant aquesta moció, doncs potser sí que la força entre els uns i els altres podríem demanar i es podria arribar a aturar doncs de que aquest cementiri anés a Escó, que seria molt important doncs per Catalunya i sobretot per les terres d'allà. Senyor Saldoni. Sí, només també simplement manifestar el vot favorable del grup de Convergència i Unió. Alguna altra intervenció? Senyora Anna Gabriel. Sí, que en un proper plenari presentarem també una moció sobre la no renovació de les llicències de les nuclears i veurem si en aquest cas Convergència i el PSC tenen la mateixa postura, perquè ja dic que amb el tema del cementiri la pressió és suficient, però que quedi clar que aquí hi ha grups en el plenari que estem en contra de l'energia nuclear, que estem en contra de les centrals nuclears, que no les volem ni aquí ni enlloc, i que hi ha grups polítics que tenen una altra postura i que van instal·lar i donen suport a que hi hagi instal·lades centrals nuclears. Per tant, doncs ja veurem aquest sentit ecologista que ara plana en l'ambient i que donen per suposat que donaran suport a la moció quan presentem la no renovació de llicències, què diran. I d'altra banda, manifestar això, que el mèrit en aquest cas no el té el Parlament de Catalunya, malgrat estigui molt bé que hagi aprovat aquesta resolució, sinó que el té la gent de les Terres de l'Ebre, que fa molts anys que s'ho estan treballant i que molt sovint han tingut molt poc suport. En tot cas, si el grup de la CUP entra una altra moció, serà un debat diferent i el debatrem i el posicionament serà el que serà. I en tot cas, avui estem debatent aquesta moció que hem presentat. En tot cas, si hi ha alguna altra intervenció, no, procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control, que en principi no hi ha res en aquest plenari. I passaríem al següent punt, que és pregs i preguntes. Van quedar quatre preguntes pendents de l'anterior ple, un referent al tema del col·lector de salmorres, un altre referent al pla general, un altre referent als camins, que això contestarà la senyora Empar Arenas, i l'altre sobre el tema de la cessió de Cornet i el que ja ha anat sortint en el, a veure qui era competent per decidir si se cedia o rebia, i en tot cas que això contestarà el senyor David Saldoni. Senyora Arenas. Sí, bona nit. En referència al punt del col·lector de salmorres, i tenint en compte que en principi a partir de la setmana que ve o en 10 dies tindrem una nova, un nou ajut per part de les administracions de cara no només a el que és la part afectada sinó a tot l'àmbit en què es vol actuar, la part afectada i la completació fins a l'àmbit total, a part d'això també hi ha una talada de tot el que és els arbres que estan danyats i que estan completament erms, i llavors també tenim una petició que encara no està contestada, doncs esperem que en el pròxim plenari aquesta informació, més les últimes novetats de tot el seguiment d'aquest procés, puguem donar una resposta una miqueta més contundent. Per aquest motiu, doncs, en el pròxim plenari donarem tota la informació el màxim de detallada possible. I ja per els dos altres temes que estaven no pendents, sinó que hi havia en principi per al tema dels camins, m'agradaria dirigir-me a un regidor, en especial arrel d'unes declaracions i manifestacions en el passat ple del mes de febrer. Aquest regidor és el d'Iniciativa, el senyor José Antonio Hinojosa. Allà es va exposar un tema, ben bé la pregunta va quedar reflectida en una preocupació i amb la contesta no van quedar aclarits temes exposats en el mateix. El que sí es vol aclarir és la disconformitat del grup de Convergència i Unió respecte a les formes utilitzades per vostè. Vostè, senyor Hinojosa, la tarda abans del ple es vanagloriava la segona planta, serveis tècnics, que tenia un regalito, paraules textuals, per a mi. Ho va dir en veu alta davant de tothom, és cert. Després va desplegar sobre la taula d'aquest plenari una sèrie d'elements o deixalles que vostè deia eren d'uns camins. Tampoc hem pogut aclarir quins concretament, en va citar alguns després d'escoltar el CD més d'un cop les seves declaracions i que els havia recollit o li havien recollit especialment per aquest dia. Parlava de gent que tira runes amb elements contaminants com uralites, cables, plaques electròniques, que va mostrar i va detallar. Associava moltes d'aquestes peces a empreses que havien treballat a les obres de portada d'aigua recentment i que s'havien omplert les rases amb materials que contenien aquests elements, alguns elements com l'uralita que són completament tòxics. Bé, primer dic que abans de fer aquesta comèdia, una comèdia que a vostè li resulta potser graciosa, a molta gent també potser, no ho poso en dubte, a molts regidors que estem avui en aquest plenari i en especial a la meva persona, a la que anava dirigida, per allò del tema del regalito, no li fa gens de gràcia. És més, podria dir que a part de no tenir gràcia és desagradable. Perquè quedi clar, i això per una explicació per tothom que ens està escoltant i al marge de les petites explicacions que he donat fins ara, quan algú detecta alguna infracció o abocament pot o no denunciar-ho, fer una instància directament a l'Ajuntament o per altres vies, etc. En el plenari, en el pregs i preguntes, amb exposició del públic d'alguna manifestació que és recollida, però vostè, senyor Hinojosa, no vol solucions, vol sensacionalisme. D'aquí es trec els detalls de la seva intervenció. Protagonisme, potser. Perquè tenim un ajuntament obert al servei del ciutadà, tenim els serveis tècnics i responsables de les actuacions en els camins, que actuen correctament, perquè a més vostè i en especial té l'oportunitat de parlar d'aquests i altres temes directament amb la regidora. És més, el mateix dia que portava el regalito m'ho podia haver comentat perquè hi havia temps suficient per poder haver comentat com a mínim el detall d'aquesta intervenció. Per vostè això no li serveix de res, ja que és millor muntar aquest gran circ, hi-hi-hi, ha-ha-ha, després tots a casa, contents, perquè ha tingut el seu moment de glòria i creu que ha deixat en mala posició l'equip de govern, per no dir la regidora. Però senyor Hinojosa, no insulta qui vol, sinó qui pot, i realment no ens va insultar. I perquè li quedi clar, i arrel d'aquestes manifestacions, hem rebut per part d'alguns veïns que s'han citat prèviament perquè ens ajudi a col·laborar a esbrinar exactament aquestes deixalles, que és interessant que vostè doncs, ho comuniqui en el plenari, però també és interessant que es realitzi per escrit, perquè així, amb l'ajut de les administracions competents en temes de camins i forestals, estem obrint els informes corresponents i tindrem solucions el més aviat possible. També comentar i aprofitar que no té res a veure amb la contesta del plenari anterior, que degut a les nevades tenim molts problemes en molts camins. Intentarem solucionar-los a partir de la setmana que ve. Evidentment, ara disposem només del servei de la brigada, serveis que poden fer el que poden fer, i també estem parlant ja, depèn de l'embargadura dels danys que hi hagin, d'una possible partida extraordinària per si s'ha de fer alguna reparació puntual i urgent o emergent. I es comunicarà, evidentment, per la via administrativa que correspongui. Perdó, I després ja, per acabar, el tema del POUM va ser bastant debatut arrel d'una pregunta de com estava la situació per lo del tir refós. En els punts i amb les sèries de respostes que ens van donar, posteriorment van ser distorsionades aquestes versions que es van donar amb intervencions diverses. Ens anirem una mica amb la documentació que hi ha al respecte, no ens anirem a fer apreciacions, però sí que es va enviar un informe des de l'Ajuntament després de la Comissió d'Urbanisme que va suspendre l'aprovació definitiva a la realització d'un text refós per part d'aquest Ajuntament i amb la petició per part també de l'Ajuntament amb aquest informe de que fos redactat des d'Urbanisme. ja que el senyor Miquel Martí, redactor del POUM, que havia estat contractat, contractualment no podia realitzar aquest test reforç perquè la seva activitat havia cessat en el període des de que es va contractar fins a que es proposava aquest test reforç. Davant d'aquesta ambigüetat i amb el període que es donava de 3 mesos, que era totalment impossible que un altre equip redactor amb aquest interval de temps tan curt pogués agafar tota aquesta documentació i realitzar un test reforç, doncs es va demanar a Urbanisme, per reiterat, perquè no ens van contestar, però per reiterat es va demanar si es plau, si es podia fer per part d'Urbanisme o amb col·laboració amb l'Ajuntament, però evidentment davant de la impossibilitat que s'havia generat. Perquè què li dic clar també, i arrel de les declaracions que va haver-hi en aquell plenari, un plenari tot confós per una sèrie de preguntes, resposta que van estar una mica fora de to, tenim el POUM aprovat provisionalment. Això està fet i està aprovat provisionalment. Fins aquí, correcte. A data d'avui això és irrevocable, que el tenim aprovat provisionalment, o sigui, no podem anar enrere. Ara el que volem és anar endavant, a la definitiva. Evidentment necessitem el test reforç, que és el que ens condiciona Urbanisme perquè ens ho aprovi definitivament. L'aprovació definitiva evidentment està condicionada al test reforç que havia de fer l'Ajuntament segons la resolució d'Urbanisme i en 3 mesos. Actualment tenim la carta entrada ja per Urbanisme, d'acord amb les dues cartes en petició de que fos Urbanisme, que subrogués i que realitzés aquest test reforç donada la situació actual de l'Ajuntament amb el tema de contractació, i tenim la carta on es subroga les competències amb la col·laboració evidentment amb l'Ajuntament, però les competències directes d'Urbanisme. Tenim la carta entrada amb aquesta decisió ja presa per part de la comissió, bueno, en aquest cas per Urbanisme arrel de la comissió. La realització del test reforç segons la llei, que també és un test reforç, la llei que regula els plans i programes, ja dona per sentat que en el cas de que des de la provisional fins a l'aprovació definitiva hagués d'haver un recull de totes les peticions de les administracions que poden venir fora de termini o durant el termini, però després de la provisional, ja recull la llei que s'ha de regular a través de diversos mecanismes. Un d'ells és el test reforç, que és el que ens sol·licita la Comissió d'Urbanisme. O sigui, que si la llei ja regula i diu que la probabilitat de que hi hagi aquest test reforç entre la provisional i la definitiva i s'hagi de realitzar d'acord amb tot el procés contractual que s'havia d'haver realitzat amb l'empresa amb la qual s'havia de contractar els serveis de redacció del POUM, el que no s'entén és perquè quan es va contractar amb el senyor Miquel Martí era l'únic que concursava a la licitació que no contemplava aquesta possibilitat. O sigui, de tots els que van portar les seves convocatòries per licitar amb el projecte de consultoria i de redacció de POUM, en tots, i tinc aquí, si voleu, es pot llegir perfectament perquè a més ho especifica. A partir del moment que recullen els informes de les administracions, al·legacions i documentació, el Departament d'Urbanisme es refondrà amb un text d'aprovació definitiva després de trobar els ajustos que en el qual el municipi consideri. O sigui, en el pla de treball que proposava, en aquest cas Grup Solucions, contemplava la possibilitat d'un test reforç. Així mateix, Luján Lerma, que també proposava en l'expedient si s'escau s'ha de confegir un test reforç amb les prescripcions suggerides per la Comissió d'Urbanisme. Estem parlant del mateix pla de treball. I també parlem de CSA, Amador Ferrer, aprovació definitiva. I a més aquests senyors, a més se'ls podia haver donat una puntuació més alta perquè en un mes ens tenien redactat el test reforç que exigia la Comissió d'Urbanisme amb el termini més curt possible. O sigui, haguéssim tingut solucionat aquest problema, simplement que qualsevol d'aquests ho hagués tingut. Jo no dic que s'havia de concedir amb uns o amb uns altres perquè hi ha una puntuació, hi ha un plec de clàusules i evidentment ens hem de regir pel plec de clàusules que es va realitzar. Però sí que és estrany que l'únic que no tenia contemplat la possibilitat ni estava contractat el test reforç, i a més ho marca la llei, el test reforç de la llei de que regula els plans i programes, era el que es va contractar. Malauradament estem en la situació que estem, ara no podem tornar enrere constantment, i sí que és veritat que arrel de que no tenim aquesta possibilitat i a més la persona que ho podia realitzar amb el termini més curt era el que havia redactat el pla el POM, doncs on ho podia fer. Davant d'aquesta situació, per això es va enviar i reenviar a Urbanisme la petició de que fos en col·laboració directa amb Urbanisme, perquè era impossible arribar a aquest termini i arribar a tenir realitzat aquest terrafós. Dit això, que és la informació que en principi hi consta, a més perdó, també aclareixo unes declaracions d'alguns presents a la sala amb el torn del públic, en què es va manifestar tot el contrari del que acabo de dir ara mateix, que corresponia a la Comissió d'Urbanisme, que un cop finalitzada la provisional no s'havia de realitzar, cap més gestió per part de l'equip redactor, i per cert, aquest expedient està al contenciós per als motius de la adjudicació. Vull dir que també és un altre problema afegit que tenim en aquest Ajuntament de cara a aquesta adjudicació. I per últim, aquesta petició, bueno, aquesta subrogació del Departament d'Urbanisme té entrada de l'Ajuntament amb data 5/3. Si es vol una còpia es pot sol·licitar, que es facilitarà. I ara, ja per acabar, i espera que aquest govern resolgui els problemes que vostè ha generat, senyora Maria Cortés, en representació d'Esquerra Republicana, però en el seu moment com a alcaldessa, de fet es troba exactament amb la mateixa situació que el ple anterior, però llavors per alguna raó estranya i no sabem pas què, la culpa era nostra. En canvi, jo crec que aclarit aquests punts i amb la documentació amb la qual em regeixo per donar les explicacions oportunes i a més amb, amb la col·laboració per part de la CUP, que ha demanat aquesta documentació, que li serà lliurada més la documentació que no ha demanat però que he expressat en aquest plenari perquè així es pugui comprovar el que s'està dient, doncs quedarà bastant clar. I ara ja l'únic que esperem és la col·laboració que se'ns ha otorgat amb l'equip redactor, que es subroga directament amb Urbanisme, que elaborarà aquest terrafós i que evidentment tenim el vistiplau per part d'Urbanisme de que estarem en col·laboració interna, doncs perquè tampoc no sigui un terrafós fet a la mida d'Urbanisme, sinó que hi hagi tot el consens possible que es pugui amb l'Ajuntament. I simplement doncs, aclarar aquest punt i ja està. Moltes gràcies. Senyor Saldoni. Sí, en referència en el darrer plenari hi va haver una pregunta també doncs, que avui s'ha donat també del tema, amb el tema dels convenis, de quina política seguia o de quina línia seguia a l'hora de decidir quins convenis anaven a plenari i quins anaven a plenari, i també doncs, amb una intervenció bastant pujada de to per part d'Esquerra Republicana, en el qual es va doncs, expressar el tema del conveni de Cornet, que entre el Bisbat de Vic i l'Ajuntament de Sallent per la cessió d'ús dels espais de Cornet o de la parròquia, dels espais annexos de la parròquia a la parròquia de Cornet, el que tots coneixem com la caseta de Cornet, a la qual doncs, moltes entitats i molta gent del municipi i de fora doncs, han fet servir, han utilitzat moltes vegades. Ja hem dit en aquell cas que el conveni que el Bisbat va fer de cessió d'ús amb l'Ajuntament doncs, seguia la mateixa línia del que hem comentat abans, que quan ens ho cedeixen a l'Ajuntament doncs ho aprovem per Junta de Govern, però el que doncs, cedeix l'espai amb un altre doncs, va a plenari. Per això en aquell dia el debat va ser perquè el de la petanca el portàvem a aprovació del plenari, en canvi el conveni de Cornet no el portàvem en el plenari, s'havia aprovat per Junta de Govern, perquè i amb una explicació doncs, repeteixo amb alguns aspectes del conveni que deia doncs, que fèiem les inversions a casa dels altres, que ens anàvem a gastar els diners i adequar els espais i la casa, en aquest cas la propietat d'una altra persona, que ens anàvem a gastar els calés a casa d'algú altre i que ja voldria doncs, que els arreglessin, diguem-ne, les cases d'altra gent per poder doncs, a costa de l'Ajuntament. Bé, tota aquella explicació tan fora de lloc, en el qual doncs, es va arribar a parlar doncs, fins i tot de si es podia parlar de l'amor lliure, es podia parlar de l'amor lliure a la caseta de Cornet, perquè doncs, hi havia una clàusula del conveni del Bisbat en el qual deia que en aquell espai no s'hi practiquessin activitats que anessin en contra de la religió catòlica, si no vaig equivocat, parlo de memòria en aquesta clàusula, sí que ens agradaria doncs manifestar d'una forma molt clara i molt contundent el fet d'aquest conveni i d'altres que hi ha hagut de forma molt similar a aquest al llarg dels pocs anys últims d'aquest consistori, d'aquest ajuntament aquí a Sallent. Per tant, en aquest cas la filosofia és molt senzilla, és dir, realment a qui interessa en aquest cas que l'espai de Cornet pugui estar habilitat i se'n pugui fer un ús. Òbviament, diguem-ne, qui interessa en aquest cas és en els veïns de Cornet, que en fan un ús, diguem-ne, setmanal, i d'altra gent doncs, que en fa usos esporàdics, siguin des del poble o siguin de fora. En aquests casos, quan a algú li interessa poder fer ús d'un espai, tens diverses opcions. La primera seria comprar aquell lloc, comprar-lo per poder-lo fer servir tu, llogar l'espai aquest, o demanar que te'l deixin. En aquest cas, el que es fa és demanar, s'ha demanat que et deixin, i el bisbat, en aquest cas, ha cedit a l'Ajuntament per 20 anys l'ús d'aquest espai, i en el conveni es marca que seguiran unes inversions d'acord amb un pla director, especificant només la primera, que la primera doncs, fa referència a una primera fase de 39.000 euros, que s'executarà durant l'any 2010, com es va explicar també en el darrer plenari, d'acord amb el pla estatal d'ajuda d'aquest any. Per tant, la primera resposta és dir com que realment a qui interessa poder-lo fer servir és a l'Ajuntament, i en aquest cas l'Ajuntament en nom de tot el poble de Sallent, doncs es demana que deixin aquest espai per poder-lo fer servir, i llavors tu et fas càrrec doncs, de les inversions en aquest espai, perquè a qui interessa fer-lo servir és a tu. En aquest cas, diguem-ne, el bisbat també podria dir no us ho deixo, i poso unes valles i aquí no hi entra ningú. Un altre cas doncs, extremadament similar, perquè diguem, seria l'altre cas que tindria molt, molt similar a aquest, seria el del centre parroquial de Cabrianes, que doncs, es va fer doncs, un conveni molt similar, sense la clàusula última aquesta que hi han afegit per part del bisbat, que demana aquí aquesta clàusula de que les accions que es porten a dintre no atentin contra la religió catòlica, la qual segurament, diguem-ne, no hi haurà cap cas en el que diguem-ne ningú ho vagi ni a comprovar ni a mirar, perquè doncs ni es passa un report de les obres de teatre i dels guions que es porten a terme en un espai o en un altre. Per tant, per posar, diguem-ne, una similitud en el cas del centre de Cabrianes, que es va arribar doncs a un acord amb el bisbat perquè et cedissin l'ús d'aquell espai, i l'Ajuntament, com que li interessava poder rehabilitar el centre parroquial de Cabrianes, doncs s'hi ha gastat, si no recordo malament, 830.000 euros per poder adequar aquell espai i que Cabrianes en pugui fer un ús. Per tant, diguem-ne, tornem a estar el mateix. A qui li interessa poder fer servir el centre de Cabrianes? A Sallent, a l'Ajuntament de Sallent, en aquest cas principalment també als veïns de Cabrianes, però a tots plegats que en podem disfrutar. Per tant, el que fa en aquest cas el bisbat és deixar-nos l'espai. Com que a nosaltres ens interessa construir un centre o rehabilitar la caseta de Cornet, ho paga l'Ajuntament, i ho fas amb un termini d'anys que creguis doncs, que la finalitat per la qual tu vols aquest espai doncs, quedi subsanada, i amb la voluntat més o menys tàcita d'ambdues parts de que això, diguem-ne, perduri en el llarg del temps, perquè doncs, sí que és cert doncs, que d'aquí a 20 anys el bisbat o la pròquia de Cornet podria dir no, això no renovem aquest contracte, i per tant, diguem-ne, jo m'ho quedo, però en aquest cas, diguem-ne, no ha sigut mai, diguem-ne, la voluntat, ni així s'ha expressat mai per cap de les dues parts. Per tant, tota l'explicació de si anem a fer les inversions a casa dels altres i que això és un regalo, no és cap regalo, perquè el principal interessat en aquest cas és l'Ajuntament de Sallent, no és ni el bisbat ni la parròquia de Cornet en aquest cas, ni el bisbat pel cas del centre de Cabrianes, perquè doncs, probablement el bisbat no hi hagués fet mai res en el centre de Cabrianes, i possiblement no hi faria mai res a lo que seria, a lo que seria Cornet. En aquest cas, com que l'Ajuntament l'interessa i l'equip de govern ens consideràvem prioritari que hi hagués el centre de Cabrianes construït, acabat i en funcionament, i també doncs considerem prioritari que es pugui arreglar aquest espai de Cornet, doncs per això s'ha arribat en aquests convenis de cessió d'ús de l'espai, i per tant aquesta és la voluntat que hem seguit i que seguirem sempre i quan hi hagi l'interès per part de l'Ajuntament de poder tindre algun espai adequat, tal com avui doncs també ha passat en el cas aquest de la casa del carrer Àngel Guimarà número 1, i que sí, com vostè deia, que vinguin a casa meva a arreglar les coses i que pagui l'Ajuntament, si cedeix l'espai a l'Ajuntament en podem parlar i llavors doncs prendre les decisions oportunes, però en aquest cas els dos que hi ha en el bisbat, que són el de Cabrianes i el de Cornet, considerem que són beneficiosos per Sallent i que són beneficiosos per la gent que els fa servir. Per tant, aquesta és l'explicació molt, molt clara del per què s'accepta una cessió d'un espai i les obres les paga l'Ajuntament, perquè és l'interessat en aquest cas per poder-ho disfrutar. Molt bé, algun prec, alguna pregunta? No n'hi ha cap per escrit, per part d'Iniciativa. Senyor Nojosa. Sí, tenia, crec que una pregunta relacionada amb la Junta de Govern, però abans, perquè no se me vagi el sant al cel, voldria contestar a la senyora regidora Ampar Arenas. Lamento molt que s'hagi ofès, perquè el regalito jo no li vaig oferir, vaig fer una mostra a sobre la taula. Una cosa seria que jo fes la mostra sobre la taula, que li regalés una capsa. Si la nostra relació no fos política, no hauria portat ferralla, potser l'hauria regalat una caixa de bombons, però com que només tenem aquest tipus de relació política i el ple és per discutir les coses, però vaig portar una mostra, jo no li vaig fer cap regalito, eh? La mostra a vegades és un document, això és una mostra de denúncia i també pot ser un fet, eh? Si vostè parla de comèdia, una mica de comèdia fem a vegades, perquè nosaltres som actors i vostès són els espectadors, i encara que no vulguem, més d'una nit en aquest ple fem bastant comèdia, i no és la meva intenció fer comèdia, perquè l'únic que vaig fer és portar-li una mostra. I per què li vaig portar la mostra? Perquè quan parlàvem de la rampinya, que hi havia l'abocador de la rampinya, i li havia dit diverses vegades reiteradament, escolti, que les coses a la rampinya, en l'abocador de la gravera, no s'estan fent bé. Vostè em va dir un dia, porti una foto i faci una instància. La foto també pot ser un regalito, perquè és una mostra gràfica. Hi ha mostres gràfiques i objectes. Per tant, no s'ofengui. No s'ofengui, perquè políticament això s'ha fet en molts llocs. S'ha portat la tronxa al Parlament, o s'ha portat un diari, o s'ha portat un objecte per demostrar un fet. No s'ofengui, perdoni les seves, disculpi per la seva sensibilitat que té. Jo també la tinc, la sensibilitat, cuidado, perquè vostè és dona i jo sóc home, però jo també tinc sensibilitat, eh? Per tant, també em puc ofendre. Per tant, parlant de la rampinya, senyora Ampar Arenas, vostè em va dir, faci una foto. No tinc de fer fotos, ha d'anar vostè, ha d'anar vostè in situ. El problema que té vostè és un, i jo li diré, perquè clar, té gara, sembla que la seva resposta me la podria haver donat de l'anterior ple, no tenia d'haver pensat un mes per a venir amb aquesta resposta. El ple anterior ja em podia haver respost. Sembla que s'ha estat rumiant per la seva sensibilitat. Disculpi, vostè hauria d'haver anat allà a la rampinya i veure in situ el que passava, eh? Vostè, aquí hi ha una cosa en l'Ajuntament de Sallent, i això segurament que els ciutadans ho veu molt, i és que les obres no es revisen, no es revisen les obres, perquè hi ha moltes negligències a les obres. Aquí ve un constructor i se posa a fer pisos, i estan les alambrades per allà al costat de les aceres, i deixen els totxos al costat de les aceres, que no pot passar la gent, i no hi ha ningú que digui, escolti senyor, vostè ha de tenir un ordre aquí, perquè no revisen les obres i no revisen els camins. Quan jo li vaig portar la ferralla, era un exemple de dir, bueno, li porto la ferralla, com podia ser una foto, no s'ofengui per això, que no, jo no li vaig oferir un regalet, jo li vaig fer la parada sobre la taula, amb el permís del senyor alcalde, perquè a més vaig ser curós i vaig posar un diari per no embrutar la taula, eh? Alerta. vostè no va anar a la Rampinya. Aquests camins, a part de la Ferralla, s'han fet malament, perquè s'ha destrossat durant 2 o 3 quilòmetres el camí que va des de la Pineda fins a la carretera d'Avinyó, atravessant tota la Pineda. S'ha trencat el drenatge. Per què? Perquè no s'ha fet bé, perquè abans es podia circular quan plovia, però a part de la Ferralla és que ara no es pot circular perquè està tot ple de fang. I per mostra el botó que li vaig portar jo aquí de la Ferralla, però a més sense saber-ho jo, aquí hi havia unes persones que també li van demostrar que hi havia inconvenients. Per tant, vostè té un problema. Quin? Que viu fora de Sallent. Aquest és el principal, perquè si vostè no visqués a Terrassa, potser tindria més temps de passejar-se per el municipi. I li dic això perquè és vostè la que té ganes de discutir. Jo ja no hauria, de vostè no hauria dit res en aquest ple. Com que vostè viu en un poble, en una ciutat a molts quilòmetres de Sallent, no té prou temps per mirar coses. M'ha dit vostè si ha anat al camí? M'ha dit vostè com s'ha fet les obres de la conducció de l'aigua, que es portava l'aigua en aquesta zona que va pel camí de la Pineda? Com s'ha fet aquestes obres? Per què el drenatge del camí s'ha trencat? Com s'ha fet? S'han tallat els pins, s'han destrossat les vores? S'ha fet una mica bé? Per mi no, i no ho dic jo, ho diu molta gent que ha passat pel camí. Per tant, jo no feia comèdia, jo li estava demostrant un fet palpable. I d'insult, res, jo no la vaig insultar. Jo vaig portar aquí una mostra que li podia haver dit a vostè a l'Ajuntament, sí, però i si no vull dir-li al ple públic, que vostè diu que jo estic fent propaganda política. Bueno, això serà el seu punt de vista, perquè l'equip de govern de tant en tant fa més que no passa el grup de l'oposició. Quan vostè diu faci una instància, em va sorprendre molt. Recordo que li parlava del tema de Cabrianes, el problema que tenien els veïns de Cabrianes en aquell carrer. Dic, contesti sisplau als veïns de Cabrianes. Diu, és que, aviam, va dir això textualment, recorda-li, senyora Ampar Arenas, és que si contesto a la instància tinc d'explicar moltes coses. Si vostè em va dir, tinc d'explicar moltes coses. En tot cas, he contestat a un veí. Dic, no, ha de contestar a tots, perquè hi havia més d'un veí que va fer la instància. I esclar, si cas ja contestaré, perquè en una instància, clar, la resposta és molt complicada i tindria de... Clar, com que ara aquí no hi ha documents fefaents que demostrin que això ho va dir vostè, doncs serà la seva paraula contra la meva. Però li dic, donis alguna volta pel municipi quan denunciem algun tema d'aquests, perquè hi ha coses que no es fan bé. I jo no ho dic perquè jo vulgui tombar l'equip de govern, perquè en definitiva Iniciativa és el grup més minoritari que hi ha al municipi i segurament a lo millor mai tindrem una majoria. No és aquest el fi. El fi és que la gent ve, ens ve, el regidor, que estem a l'oposició, perquè la gent no sap valorar si és que governa o no governa. Tu estàs a l'Ajuntament? Sí. Ah, pues si estàs a l'Ajuntament, escolta, que això no s'està fent bé. I tu dius, home, això ho hauria de fer l'equip de govern, però és veritat, jo també tinc una certa responsabilitat si estic a l'Ajuntament, encara que estigui a l'oposició, no? Perquè per això ens presentem, per formar part de l'Ajuntament, que som 13, malgrat que no tinguis tu la gestió del govern. I llavors tu vas i fas un seguiment i veus que hi ha coses que s'estan fent malament. Per tant, no em voldria allargar més, perquè no em talli el senyor company, senyor Manalbens, i no sé si l'he contestat. Disculpi si la vaig molestar, perquè el regal no li vaig oferir, vaig fer una mostra. També podia ser una foto o un document, que serveix de denúncia igual. Després volia fer una altra pregunta, que la Junta de Govern, aquesta pregunta ni és de denúncia ni és res, només és una pregunta, cuidado, que no ens confonguem, alerta, perquè són molt sensibles, de seguida fan una transcendència de les coses. Jo és una pregunta, perquè és desconeixement, i a vegades em faig una rialla perquè no tinc per què plorar el ple, tampoc el ple és per plorar, senyora Ampar, jo puc riure, el ple, i tant. que hi ha en el tema de la Junta de Govern, condicionament del parc municipal Pere Sallet i el seu en dos, comissió de govern 8/9/2009, hi ha una paraula que es diu en dos, certificació número 1. El 27/10/2009 hi ha una altra en dos, vista aprovació i certificació número 2 de les obres, reforma i condicionament del parc municipal Pere Sallet, inclosa dins el FEI 10/2009, i el seu en dos, vista la certificació número 2 per import de 70.147 euros. El primer en dos és de 33.000, el segon és de 70.000, corresponent a l'obra de reforma condicional del parc. Això és el 26/10/2009, que semblava que no es feien obres al parc. Això de l'en dos a mi em sona una mica com si li endossessin alguna cosa, algú, no m'entén? I és a l'empresa Construcció Jordi Serra SL, atès que l'empresa Construcció Jordi Serra, vale. El 1/12, condicionament del parc municipal Pere Sallet i el seu en dos, 110.000 euros. I el 5/5, aprovació de la certificació número 4 presentada per l'empresa Obra i Construcció Jordi Serra, corresponent a l'obra de reforma i condicionament del parc municipal Pere Sallet, i el seu en dos, un altre en dos, de 70.000 i pico d'euros. En total, aquests en dos puixen a 337.542 euros. Aviam, jo faig una pregunta perquè no acabo d'entendre això dels en dos. Després miro el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, perquè no tenia en aquell moment la Real Acadèmia Catalana. M'acaba condena i sembla que l'he perdut. I en dos, bueno, l'he perdut. Per tant, sembla que és un crèdit, no? Sembla que és un crèdit. No sé on l'he ficat, perquè era molt divertit, no? Total, no l'explico jo, m'expliqueu vosaltres què voleu, què vol dir un en dos, i tampoc l'explicarà la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. A veure què vol dir això de l'en dos. Tants papers. Bueno, pregunta, contesteu. No, no, faci totes les preguntes i després ja respondrem. Ja està, no, no n'hi ha si més. No té cap més, no. Per part del CUP té alguna qüestió, alguna pregunta? Sí, aviam, suposo que no ens pertoca fer una reflexió general del que és un plenari, però sí que a vegades hi ha intervencions que semblen denotar que tenim diferències a l'hora d'entendre què vol dir ser regidor i què és un plenari. Hi ha persones que entenem, doncs, que ens presentem a unes eleccions amb la idea de, vaja, de tirar el nostre programa polític endavant, que no obtenim, evidentment, prou representació com per accedir al govern, o no es produeix una situació de pactar per accedir al govern, i per tant ens toca, doncs, fer el seguiment i control de l'acció de govern, però perquè és la tasca que se'ns encomana i no cobrem per fer-ho, però ho fem gustosament. I tot i així tenim la sensació, doncs, que a vegades demanem massa documentació i que sembla que haguem d'agrair que se'ns hagi informat, a vegades tenim la sensació que incomodem amb les preguntes o que potser ens excedim massa a l'hora d'intervenir en el plenari, ens diuen que mentim, ens diuen, doncs, que, no, que fem les coses per fer espectacle i per qüestions electoralistes, i a mi em sap greu perquè penso que a banda de l'equip de govern, que està retribuït d'una forma important per fer la seva tasca, la resta de regidors de l'oposició no cobrem per fer aquesta feina, i per tant, doncs, no. La veritat és que la fem el millor que podem, a vegades amb estils diferents. Segurament hi ha regidors d'aquest plenari que quasi bé no els hi sentim la veu, i hi ha regidors, doncs, que hem de posicionar-nos sobre tots i cadascun dels temes. Per tant, a mi em sap greu quan s'ataca determinats regidors, o bé perquè es diu que menteixen, o bé perquè es diu que fan sensacionalisme. Doncs perdoni, això no és un despatx d'enginyers, això és un plenari, i aquí es ve a parlar de política, i a vegades fa mandra parlar de política i tindríem ganes, doncs, d'anar cap a casa perquè es fa tard, però és que aquí no ens han contractat de 8 a 3 i hem acabat la feina i és hora de plegar. Això és tot una altra cosa. Jo crec, i sincerament, i ho he dit altres vegades, que hi ha regidors de l'equip de govern que no acaben d'entendre què vol dir ser regidor i tenen més un posat de tècnic executor a vegades que de polític. Per això tampoc es presten massa al debat, i per això molt sovint el debat també els incomoda. no tinc res a retreure, és a dir, cadascú té el seu estil i cadascú fa el millor que pot, però sí que vull diferenciar que hi ha persones que cobren per fer la seva feina i per tant han de donar resposta i han de donar resultats, i ha de quedar clar que hi ha persones, doncs, que la seva tasca i l'únic moment en què podem deixar constància pública dels nostres posicionaments, doncs sentint-ho molt, és el plenari, i fem plenaris un cop al mes i a vegades ens allarguem, i avui penso que és una mostra de que el plenari l'hem omplert de contingut l'oposició, perquè tornava a ser un plenari on, a banda del famós conveni de la 36ena i a banda de les mocions de la cursa de braus, que està molt bé, la de les nuclears, que l'hem portat nosaltres, i del suport a que siguem una entitat declarada catastròfica, a nivell de política local no hi havia res més. No hi havia res més, i això ha passat en diverses ocasions. I plegarem tard, per què? Perquè farem preguntes, perquè ens hem mirat instàncies, perquè hem repassat documentació, perquè ens hem repassat actes i les hem esmenat. Ens fem pesats, però és que si no marxaríem d'aquí a les 9:10. I entenem que la vostra responsabilitat és treballar pel municipi. I es fa molt pesat, us ho asseguro, perquè cada setmana el nostre deure és repassar allò que ha quedat penjat, perquè tens la sensació que si no ho persegueixes no es fan les coses. I entenc quan el senyor Hinojosa diu que és que estava cansat de parlar de l'estat d'uns camins i va venir aquí amb mostres del que hi havia als camins, perquè a vegades tenim la sensació que hem de fer alguna cosa més perquè ens feu cas. I nosaltres avui, la CUP, doncs ens hem permès fer un mínim recull de coses que també han quedat penjades de fa temps. Per exemple, i ja fa riure, el tema del reglament orgànic municipal, el ROM. Jo és que crec que en parlem des del primer ple, i la senyora Ana Fernández ens ha dit, doncs ara no, ara sí, ja quedarem, ja us ho diré, ara em comprometo a que ho tirarem endavant. Aquí tinc l'acte, la seva intervenció de l'acte del ple del mes de desembre, en què va dir, el proper mes de gener es començarà a treballar en el ROM. Això va dir vostè, no ho vaig dir jo, i com que no ha esmenat l'acte, m'imagino que ho ha llegit i ho ha trobat correcte. Ja no estem al gener, ja estem al març, no hem quedat pel ROM. Jo penso que valdria la pena que s'agafessin el ROM que vam fer, l'anterior equip de govern, que està a la mar de bé, i que el procedim a aprovar perquè s'acaba la legislatura, senyora Ana Fernández, i el seu projecte estrella de l'àrea de participació no el farem. Rellotjament del barri de l'estació. El 27 de gener del 2009, fa més d'un any, vam demanar per instància si us plau, se'ns podia informar de com anava el rellotjament dels veïns del barri de l'estació. Ho hem dit en plenari, ho hem repetit en plenari, la senyora Empar Arenas va fer trucar un tècnic particularment a mi per demanar-me què volíem exactament. Dic, què volem exactament? Saber les dades relatives al rellotjament, quantes famílies han marxat, quantes han signat conveni, quantes han estat indemnitzades. Tampoc volem dades personals, volem informació, perquè és un barri important, perquè hi hem batallat molt pel tema de l'estació i hi ha gent, doncs, que no ens n'hem oblidat i que volem seguir tenint informació, però és que penso que aquesta informació els ha d'interessar a vostès també tenir-la. Per tant, si vostès la tenen, no entenc per què no ens la passen, i si no la tenen, no entenc com no els interessa tenir-la. PAEXBA, en vam parlar, ja no recordo quants plens fa, no se'ns contesta, ho hem demanat per escrit. Volem saber si s'estan fent abocaments a PAEXBA i quina llicència els hi dona cobertura. I això no ens agradaria d'haver-ho d'anar vetllant, perquè al final sembla que tinguis fixació amb algunes empreses o fixació amb segons quins temes, però és que tens la sensació de que l'única manera de que aconsegueixis informació és perseguint-la fins a aquest punt. Vam demanar informació i sí que se'ns ha contestat sobre un tema. Per tant, jo, si se'ns contesta, ho dic. Vam demanar informació relativa a la portada d'aigües a Avinyó, que això també va sortir en un plenari, crec. Vam demanar, doncs, que se'ns adjuntés la documentació relativa a aquesta portada d'aigües a Avinyó. Sallent ha portat aigua a un altre municipi, que en principi no seria la teva competència, no? I demanem el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Avinyó per fer aquesta portada d'aigües. Molt bé, el senyor alcalde, molt ràpidament en aquest cas, també ho he de dir, ens contesta i ens aporta una certificació acreditativa conforme l'Ajuntament d'Avinyó va demanar a l'Ajuntament de Sallent que portés 6 aigües cap al seu municipi, perquè, doncs, per una qüestió física d'on estava ubicada aquella casa de pagès, tot i que correspon a Avinyó, és veritat que està molt més a prop de Sallent, perfecte, i també se'ns aporta la certificació corresponent a la factura de Sorea, que va ràpid a presentar, doncs, les feines que fa. I ens diu que, malgrat això, el conveni de col·laboració encara es troba en fase d'elaboració. Però com pot ser que haguem fet unes obres en un altre municipi que no és el nostre, que ja haguem pagat aquestes obres i que encara no haguem signat cap conveni, i no l'heu signat perquè vostè, senyor alcalde, m'ho diu? Bueno, doncs ara la nostra feina serà de vetllar per aquest conveni i de venir un dia i dir que creiem, al nostre humil entendre, que no és correcte fer unes obres en un altre municipi si prèviament no hem acordat els extrems d'aquestes obres i per tant no hem signat el conveni. Si ens pugem una mica en el to se'ns retreu que és que pugem el to, com diu el senyor David Saldoni, al igual se'ns acusa de que mentim perquè potser algun dia hi haurà el conveni. Sí, sí, però el conveni no hi era quan tocava, i això vostès també ho han d'admetre. Seguim perquè hi ha més coses. Hem demanat les subvencions que va demanar l'Ajuntament de Sallent el 2009, perquè de cara a treballar els pressupostos del 2010, perquè si alguna cosa fem és treballar molt, volíem saber quantes subvencions s'havien demanat el 2009, quins imports s'havien demanat, per quines qüestions, si s'havien otorgat o no, per què no, i quins imports s'havien donat. Tampoc era cap complicat, tan complicat. La sorpresa ha estat que sí que se'ns ha donat la informació aquesta vegada, també ho dic, com se'ns ha subministrat la informació. Un full, subvenció d'informàtica, ens han donat 19.000 euros. Un altre llistat d'informacions, suposo que deu ser d'un altre regidor, que és que no s'ho han parlat i no ho ha fet la mateixa persona. En aquest cas hi ha els imports concedits, no hi ha els imports demanats, hi ha les denegacions, però no s'explica el motiu per qual han estat denegades. Un altre full diferent d'una altra àrea se'ns explica què se'ns ha concedit, però tampoc se'ns explica què havíem demanat. Per tant, tampoc tenim tota la informació que volíem. Una altra llista diferent amb un criteri també diferent, no? En aquest cas sí que se'ns diu què demanàvem, sí que se'ns diu què se'ns dona, tampoc se'ns diu per què se'ns denega, i un altre full amb un altre format diferent on se'ns diu l'import que se'ns dona, no se'ns diu el que havíem demanat, tampoc se'ns diu per què es denega, i un altre full d'una altra àrea també diferent que se'ns diu què es dona, no se'ns diu què demanàvem, tampoc se'ns diu quin import demanàvem, i tampoc hi ha totes les subvencions demanades, perquè per una altra via hem comprovat, i justament d'aquesta àrea hi ha altres subvencions sol·licitades que no consten aquí. Bueno, doncs això, perquè ho sapigueu, és feina. És feina d'anar repassant, d'ara haurem de tornar a entrar en l'instància i dir no, és que no era ben bé això, nosaltres volíem saber justament què havíeu demanat, què se us ha concedit. És molt feixuc. És molt feixuc com perquè després la resposta sigui alguna de les que avui han donat els regidors de l'equip de govern. Jo crec que no toca. I per acabar, i tot i que pot ser que per alguns cregueu que no és important, nosaltres quan estàvem al govern l'any 2004, aquí a Sallent es va fer una trobada d'estudiants dels Països Catalans. Van venir durant 3 dies, doncs, molt joves d'arreu dels Països Catalans. Ens va agradar molt perquè Sallent per un dia, doncs, es va tenyir d'altres colors, en un sentit físic també, a vegades en forma de pintades a les parets. En qualsevol cas, vam estar contents d'atendre aquesta trobada d'estudiants, i els estudiants, entre moltes de les coses que van fer pel municipi, van pintar un mural a la paret del camp de futbol en què era un estudiant amb una motxilla que commemorava la trobada d'estudiants. Doncs se'ns ha esborrat el mural, perquè l'equip de govern esborra tot allò que no li agrada. Va esborrar el mural en favor del dret a l'autodeterminació, que ells són molt demòcrates i el defensen a tot arreu i estan pel dret a decidir i tal i qual, però borren l'expressió de la CUP, que en un moment determinat va optar per plantejar-la en una paret. Que no els hi agrada? A mi tampoc m'agrada moltes coses que fan vostès, però no per això em dedico a anar a darrere, a més amb recursos públics. M'imagino que ho haurà esborrat la brigada. Qui són vostès per esborrar el mural que van fer uns estudiants que van regalar Sallent l'any 2004? I després ens parleu de democràcia i de participació i de consens i de que ens posem d'acord. Vosaltres us penseu que ara nosaltres tenim ganes de compartir amb vosaltres taules de treball? Doncs no. I pensareu, home, que no deixava de ser un mural. Doncs no és un mural. Són joves que van venir d'arreu del país per reunir-se i per parlar com podien millorar la universitat pública, i ens sap molt greu haver-los d'explicar que l'equip de govern ha esborrat aquella pintada, que no era ofensiva, que estèticament era, bueno, doncs, bonica, i que la imatge era la d'un estudiant. Però què us heu cregut? Però què us heu cregut? I després us sorpreneu que la gent entri a la política no sé què, cobri 3.000 euros al mes. És clar que sí, quin exemple esteu donant? Ens insulteu? Ens menysteniu? Ens feu un cop a l'esquena quan va bé a uns més que d'altres, perquè uns us van més bé que d'altres? Però en definitiva, i la veritat, i per acabar, no ens sentim, doncs, gens respectats per l'equip de govern en molts casos. Per tant, us demanaria que reconsideréssiu la vostra posició i que ens expliquéssiu per què heu esborrat el mural del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Alguna qüestió, alguna pregunta per part del grup socialista? Sí, jo volia fer un parell de preguntes, perquè com m'ha dit el senyor Hinojosa, la gent ens fa preguntes i pateixen, i les hem de traslladar al aquest plenari molts cops, no? La pregunta és, que m'han fet ja un parell de cops també, és per què amb la TDT no es veuen Televisió de Manresa i altres televisions que no siguin les estatals o nacionals catalanes. vull dir, que per què no es veuen les més pròximes amb el tema del TDT, si és un problema, és un inconvenient físic o és un inconvenient d'inversió o què passa, no? Això seria una. Més? Faci totes les preguntes. Llavors, ja ha parlat també la companya del CUP, l'Anna, que era el tema del ROM, no? I avui ja he fet una participació amb el tema del ROM, el que per què es tenia que llegir tot l'edicte, perquè ho fèiem, perquè no ho fèiem, i ara seguirem el ROM, perquè és clar, jo vull que la gent sàpiga que el ROM és de l'any 1985, a l'actual que tenim ara, em sembla que fa 25 anys ja, no? Sí. Llavors, clar, tenim un ROM de fa 25 anys, però que tampoc fem exactament el que diu el ROM, no? Perquè, per exemple, hi ha l'article 117 que posa, doncs, que tothom pot participar al plenari, tothom pot fer preguntes, sempre i quan hagin sigut demanades per escrit. No sé si el senyor alcalde m'escolta o no m'escolta, o parlo tot sol, no sé. Vull dir, llavors, sempre tothom pot fer preguntes com vulgui, encara que siguin coses que no s'han discutit al plenari, s'han de fer per escrit, o és que també portem una inèrcia que sempre s'ha fet així, com que sempre s'ha fet així, ho fem així. Jo crec que això s'ha d'acabar, també, no? I si no tirem endavant un ROM nou, doncs almenys apliquem el vell. Ja no demano tant com la companya de la CUP, però almenys que sí, si ens mirem el vell, i si no és efectiu el vell i no serveix, perquè ja està obsolet, doncs fem el nou, una de dues. Això seria un prec. Per part d'Esquerra Republicana, un prec, alguna pregunta? Sí, tenim diverses qüestions per portar aquí. M'alegro molt que la companya de la CUP hagi tret a debat o hagi tret aquest suggeriment, no, tot el que acaba de dir ara, perquè suposo que tothom s'adona que l'ase dels cops sempre és Esquerra, i sobretot més que Esquerra, la meva persona. Bé, això ja no ho debatré més, però cada vegada que es demana una pregunta a l'Ajuntament de Sallent, sempre Esquerra té la culpa de tot, i me n'alegro molt de que hagi estat la regidora de la CUP la que hagi visualitzat d'aquesta manera i amb molt bones paraules el que està passant en aquest plenari, perquè aquí es diuen moltes coses que no s'haurien de dir. Dit això, jo li voldria fer una pregunta molt senzilla al senyor secretari, que m'agradaria que la contestés, perquè ell n'ha de donar fe. Voldria dir, senyor secretari, quan nosaltres hem parlat de l'expedient del conveni de la 36ena del carrer de la casa situada, la finca situada al número 1 del carrer Sant Víctor, en aquest expedient, que és l'expedient del ple, en l'expedient del ple hi constava el conveni signat? Sí o no? Només vull que em contesti si constava o no. Vostè dona fe, vostè és el notari, vostè és el que dona fe aquí en el plenari, és qui dona fe de l'Ajuntament. En aquest moment hi havia a dintre de l'expedient el conveni signat amb la senyora Jubany de cessió de la seva casa a l'Ajuntament de Sallent? Faci totes les preguntes i després ja li contestarà si creu oportú. Continua. No, el senyor secretari ha de donar fe. Sí, sí. I per aquí sí que no hi podem passar, perquè faci tot si el secretari no dona fe d'això, ja és el colmo. Faci totes les preguntes i després el secretari, si ho considera oportú, li contestarà. Senyor secretari, el senyor Moltó s'ha aixecat d'aquesta taula i ha anat a un despatx a buscar el conveni de cessió d'ús de la finca. Aquest expedient no constava en el conveni, aquest conveni no constava dintre de l'expedient del ple, i vostè ho ha vist. I vostè ha de donar fe que aquest expedient no estava, aquest conveni no estava dintre de l'expedient, perquè vostè és el qui dona fe de tot això de l'Ajuntament. I vull que consti en acta, que el senyor Moltó s'ha aixecat d'aquesta taula, ha anat a buscar el conveni perquè no constava l'expedient, i ens han renyat per dir que aquest conveni no constava l'expedient, per dir-nos que teníem raó, que no hi constava. Bé, per tant, que se sàpiga i que consti en acte, i que el senyor secretari, si us plau, contesti aquestes dues preguntes. Llavors, hi ha d'altres qüestions que també li he de demanar al senyor secretari, perquè és que són qüestions legals, i jo li demano al senyor secretari, si us plau, quan un conveni sobrepassa els 4 anys d'una legislatura, l'ha d'aprovar el ple? O es pot aprovar per junta de govern? Això és una qüestió que l'ha de contestar el secretari, perquè és la llei de l'Ajuntament, és qui dona fe i és la figura legal de l'Ajuntament. Senyora Cortés, i després ja li contestarem. Bé, hi ha un altre tema que és justament el dels camins, que parlàvem, que hem parlat en moltes ocasions, aquests camins que s'han arreglat tan remalament, que s'han reblert tan remalament i que encara no sabem, perquè clar, això ha estat una obra pública i hem de saber qui ha fet aquesta obra pública. I a veure, clar, és una qüestió de l'Ajuntament, que és qui ha de controlar quan fa una obra pública. Encara no sabem, no en sabem res de tot això. Bé, llavors es va fer una portada d'aigües a Serra Ima i resulta que per fer aquesta portada d'aigües, que ja en vam parlar una altra vegada, es va situar un dipòsit a la zona del cementiri, un dipòsit que no s'hi podia col·locar perquè, segons les normes de planejament, no, el planejament no marcava que allà s'hi pogués posar aquest dipòsit. Això ja ho vam, Esquerra, ja ho vam portar en un altre ple que també se'ns va renyar. A més, en el POUM, perquè llavors ja no hi havia normes de planejament i no sé quina història hi havia perquè es havien caducat les normes i bueno, tot aquest tema del pla d'ordenació, en el pla general del 1985 tampoc no hi pot, no s'hi permet aquest ús, l'ús d'aquest dipòsit. El pla d'ordenació no està aprovat, però saltant-se tota la torera i amb un informe tècnic que ha de dir, bueno, ja ho hem dit en el director del POUM, i ja ho inclourà dintre del POUM, un POUM que no està aprovat. Bé, es fa un dipòsit en un lloc que no hi és permès, però és igual, no passa res, encara que la llei no ho permeti, és igual, li posem. A més, es porta la canonada de l'aigua a la serra de Serra Ima, i quan es porta aquesta canonada de l'aigua resulta que ja n'hi ha una, perquè els propis veïns del Mas de Sant Pere i del Cellerès ja se l'havien pagada per endavant aquesta canonada d'aigua. Per tant, no era necessari portar l'aigua a Serra Ima perquè ja hi era. Per tant, els veïns es paguen la canonada, no entenen per què l'Ajuntament torna a portar l'aigua si ja se l'han pagat ells, i ara resulta que la canonada arriba fins a Vinyó, fins a la casa de Carboners. No arriba a la Roca, la Roca hi viuen tot l'any, la Roca hi viuen tot l'any, però és igual els que hi visquin tot l'any, els que viuen al cap de setmana que tinguin aigua, els que viuen a la Roca que hi viuen tot l'any, és igual. L'alcalde de Vinyó, a la Junta de Govern del dia 17 de desembre del 2009, fa una sol·licitud a l'Ajuntament de Sallent per la portada d'aigües a la finca de Carboners de dalt i Carboners de baix, únic i exclusivament la Roca no, eh? Diu, les masies situades dins el terme de Vinyó, però situades al llindar del municipi de Sallent, al paratge anomenat Sant Pere de Serra Ima, anomenades Carboners de Dalt i Carboners de Dalt, no estan abastides per la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable. Coneixedors que l'Ajuntament està impulsant un projecte per abastir d'aigua potable al paratge anomenat Sant Pere de Serra Ima, anteriorment citat, acorda primer sol·licitar a l'Ajuntament l'ampliació de les obres fins a arribar a Carboners. Això l'alcalde de Vinyó, perquè ho sapigueu, us puc fer una còpia d'aquesta junta. Bé, no es demana per la Roca, que hi viuen sempre, és igual, els de la Roca. De totes maneres, l'alcalde de Vinyó fa aquesta demanda i ipso facto la canonada arriba fins a Carboners, però resulta que no hi ha un acord d'acceptació de la petició de l'alcalde de Vinyó. L'Ajuntament de Sallent no ha fet cap acord de la petició d'acceptació de la petició de l'alcalde de Vinyó. Han dit, ah sí, l'alcalde de Vinyó ens demana això, li donem, però no hi ha cap document, ningú ha aprovat cap document en aquest Ajuntament per portar l'aigua a Carboners, ningú. i a més li portem l'aigua Carbonès, però tampoc hi ha cap conveni de col·laboració entre un ajuntament i un altre, perquè quan els ajuntaments s'ajuden normalment hi ha un conveni de col·laboració, i tampoc hi ha cap document en el qual es digui que hi ha un conveni de col·laboració. Que avui el grup municipal d'Esquerra haguem pogut explicar això al ple significa que fa més d'un mes que hi estem treballant, més d'un mes, i tenim totes les fotos de tota aquesta canonada, des de que acaba el Cellerès fins que arriba a la casa de Carbonès, a la de dalt i a la de baix. Les tenim totes les fotos, perquè fa temps que estem perseguint aquest tema, perquè no és clar, aquest tema no és clar. I com que no està ben documentat, perquè l'expedient no està ben fet, perquè l'Ajuntament de Sallent no ha fet cap document en el qual digui sí, us portarem l'aigua, no ha acceptat això, ni ha fet cap conveni de col·laboració amb Avinyó, ho hem de denunciar, perquè la nostra feina, la feina dels regidors de l'oposició, és seguir l'acció de govern i denunciar tot allò que és que s'ha de fer, i per tant ho estem fent. I cada vegada que hem parlat d'aquests camins, que jo n'he parlat, el grup municipal d'Esquerra n'hem parlat durant tres plens, i a més després també s'hi va afegir el regidor d'Iniciativa perquè cantava més carrers, ens renyen que els hi hem de portar fotos, que els hi hem de portar documents, que els hi hem de portar instàncies, que els hi hem de portar més, encara més, encara no n'hi ha prou. La nostra feina és seguir l'acció de govern, i tal com deia també el regidor de l'oposició, el senyor Hinojosa, ens trobem la gent del carrer com l'altre dia: què feu amb la nevada? Què esteu fent amb la nevada? Bé, els mitjans els tenim nosaltres, eh? Nosaltres no podem fer res amb la nevada. L'únic que podem fer és exclamar-nos, i si tu ens denuncies alguna cosa la denunciem a l'Ajuntament. Què esteu fent amb la nevada, que no es pot passar per aquest pont? Pues si no es pot passar per aquest pont, ho hauràs d'anar a denunciar a l'Ajuntament. Jo no tinc mitjans, els regidors de l'oposició no tenim mitjans, la regidoria de governació ho ha de gestionar, l'alcalde ho ha de gestionar, els serveis públics ho han de gestionar, però no ho hem de gestionar els regidors de l'oposició. I sí que formem part de l'Ajuntament, però no tenim els mitjans. Nosaltres no hem de gestionar tot això. Per tant, continuarem, mal se'ns renyi, mal se'ns insulti, mal se'ns digui, mal se'ns maltracti, continuarem denunciant totes aquelles coses que estan malament. Ho farem. Acabat? Sí. Bé, en tot cas, referent al que vostè ha comentat del tema del conveni signat per la senyora Jubany, a part del que li contestarà el senyor secretari, dir-li sigui, però això ja s'ha dit en el debat que ens han demanat si el conveni hi era o no. Hem dit que formava part d'un altre expedient, i evidentment jo m'he aixecat i he anat a buscar doncs l'expedient corresponent on hi havia el conveni que ha signat, perquè el que estàvem parlant aquí era de la cessió de l'Ajuntament en la 36ena, però no estàvem parlant del conveni d'acceptació d'aquesta sessió entre la senyora Jubany i el propi Ajuntament. Li passo la paraula al senyor secretari, que en tot cas li dius això d'un altre informe. Sisplau, digui amb el micro, perquè vull que consti en acta. Es que sí, que consti en acta, que yo le contesto, que le contestaré por escrito. D'acord, gràcies. Entre otras cosas, porque no soy regidor y no quiero participar en el debate político. Però bien, vostè dona fe, que és el secretari. ¿Y qué tendrá que ver la fe con esto? Bé, senyora Cortés, ja ha tingut la seva part d'intervenció, ha dit el que creia, ara anem per intentar respondre el que s'ha dit. Aviam, el tema de l'endós que parlava el senyor Hinojosa, l'endós no és que l'endossi el propi ajuntament, és el que demana el contratista, poder endosar la certificació un cop aprovada, perquè llavors la porta al banc per descomptar. I l'import de que vostè ha llegit són l'import de les certificacions, que la suma total té que ser el conjunt de l'obra que se li va adjudicar en el seu moment. No sé si m'he explicat, que, torno a insistir, l'endós no és que el faci a l'Ajuntament, sinó que sol·licita al contratista la possibilitat d'endosar aquesta certificació, i que evidentment l'Ajuntament n'ha de prendre coneixement, perquè el qui ha de pagar no és amb el contratista en el moment en què s'hagi fet aquest endós, sinó que l'Ajuntament, quan faci el pagament d'aquesta certificació, ho farà a l'entitat bancària. Dir-li a la senyora Anna Gabriel, aviam, el mural que van pintar, no sé si vostè dels últims dies el havia pogut veure com estava molt, doncs, repintat, i evidentment, i li dic que, per contestar-li el que vostè dic, que nosaltres tapem el que no ens agrada, sobre el mateix camp de futbol hi ha un tros, un mural, que està pintat, que està correcte, i que aquest no s'ha esborrat, m'explico? En tot cas, jo no sé si li dono resposta també a la seva intervenció que ha fet. El que passa, potser no es va fer la fotografia per veure en quin estat estava, doncs, el propi mural, però que en tot cas les persones que hi van, doncs, ho podrien corroborar. Referent a això, li passaré la paraula també a la senyora Ampar perquè contesti les qüestions que se li han anat plantejant, i després a la senyora Anna Fernández referent al tema del ROM i al tema de la TDT. Senyora Arenas. Bé. Bueno, o sigui, la meva intervenció no és més que, jo no sé si, jo he entès que em demanava disculpes, i jo li accepto les disculpes. No sé si m'ho ha dit o no m'ho ha dit, jo ho he apuntat, però més aviat sembla que no, perquè vostè el que diu és que jo no en tinc per què sentir, ni jo, ni els de Convergència, ni ningú d'aquí. No m'ha demanat disculpes, doncs, perfecte. Doncs, bueno, simplement, i recollint una mica la intervenció de l'Anna de la CUP, que ella també se sent insultada, se sent moltes vegades maltractada, ho ha dit també, això sí que ho ha dit, perquè ho he apuntat directament. A veure, el nivell d'aquí dels regidors, cada un és diferent, resulta. O sigui, un es pot sentir insultat, l'altre no, l'altre pot sentir-se indignada i l'altre no. A veure, tothom tenim dret a manifestar la nostra opinió, de la forma que cregui més convenient. Si és a rialles, com si és una forma més còmica, no? Vull dir, a mi, jo no estic jutjant la forma en què cadascú s'expressa, sinó la forma en què a vegades es reben aquestes manifestacions. Si en algun moment alguna persona se sent ofesa per les meves declaracions, jo no tinc cap inconvenient en demanar disculpes. Sí que és veritat de que som regidors, estem aquí perquè se'ns ha votat, tenim un càrrec polític, i perquè siguem polítics, doncs evidentment els drets dels altres regidors no estan per sobre dels drets dels altres regidors. Crec que tots tenim la igualtat i tots ens podem sentir en un moment o altre ofesos. Si la meva expressió ha sigut fora de to, doncs també, i no m'importa, demano disculpes, però crec que era simplement manifestar que la forma en què a vegades se solucionen les coses no és la forma a la qual es va mostrar en aquell moment en el plenari. Un plenari que, si no recordo malament, va estar envoltat per tota una sèrie d'actes una mica sorprenents, per la nostra opinió. Cadascú té la seva opinió i tothom és respectable, i aquí no poso en dubte la feina i la tasca dels companys. Sí que desprenc de la seva intervenció anterior i d'aquesta que hi ha una barreja constant que no acabo de lligar, perquè parla de la rampinya, però quan parla de la rampinya diu la Pineda, i quan parla de la Pineda fins a Avinyó. O sigui, és que si ens situem, a lo millor no visc a Sallent, però conec Sallent, estic empadronada a Sallent de tota la meva vida, i encara que treballi a Terrassa i provisionalment durant uns anys estic a Terrassa, segueixo venint a aquest poble i la gent em veu i em coneix. I evidentment, de poc s'ha de posar en tela de dubte on visc o no deixo de viure per ocupar-me o no ocupar-me de la meva tasca i la meva feina en aquest Ajuntament. Que crec que de moment me la prenc molt en sèrio. Em puc equivocar, i repeteixo, demanaria disculpes, però no crec que sigui la qüestió si treballo aquí o si treballo en un altre lloc. Tothom que estem aquí, alguns tenen la sort de poder treballar al mateix municipi i altres treballen en altres municipis, i també destinen el seu temps a treballar fora d'aquest municipi, i per això no se'ls està recriminant la seva tasca que realitzen en aquest Ajuntament. També parla de que jo li vaig contestar una sèrie de coses. A veure, quan jo dic lo del regalito, vostè va dir, ho va escampar en veu alta davant de molta gent. Vull dir, jo parlo del que tothom comentava i del que vostè va dir en públic. quan vostè diu que, com que és la seva paraula contra la meva, que en una instància li va dir que hi havia moltes coses, dubto molt que jo li contestés això. Sí que és veritat que hi havia una instància concretament que no només demanava el tema que vostè m'estava comentant d'una instància de Cabrianes, d'uns veïns de Cabrianes, sinó que en aquella mateixa instància s'aprofitava per fer menció d'altres temes i que hi havia altres temes que serien contestats en posterioritat perquè es necessitava documentació al respecte. Si això és la interpretació que vostè li ha volgut donar, doncs ho sento, però suposadament entenc que seria això. I per lo que anava, o sigui, si aquí en el plenari es barreja Rampinya amb la Pineda i amb Avinyó i es barregen obres amb la gent que deixa coses, amb gent que va tirant runa, amb persones que desagradablement fan malbé els nostres camins, més les glaçades, més el temporal, evidentment en un plenari recollir tot això, per això sempre es diu instància, allà ve recollit exactament el què, sobre un informe, sobre aquell informe es treballa i és molt més viable, però la gent pot manifestar-ho com vulgui, perquè per això té el seu dret. Ara, també manifestem des de l'Ajuntament quina és la forma més pràctica i més útil per poder donar una resposta i una solució, simplement. I que quan vostè diu jo recullo el que hi ha per al camí i això no li ha de molestar, doncs miri, si també hagués de recollir les caques dels ossos, doncs tampoc a lo millor també m'hauria de molestar, però jo crec que no era la forma de transmetre exactament el que vostè volia, i si hores abans havia estat parlant amb mi no li costava res haver-me manifestat aquesta preocupació que vostè li havia manifestat a algunes persones i que jo li dono el meu suport en aquest aspecte. I ja, i per acabar també, i en relació a que sempre s'està parlant de que s'estan maltractant els de la gent de l'oposició i que la senyora Mireia Cortés, en representació d'Esquerra Republicana, diu que sempre va contra la seva persona i que totes les preguntes estan relacionades amb ella, evidentment vostè, si jo agafo i faig un percentatge de totes les preguntes que vostè fa en aquest plenari, el 80% corresponen al nostre departament, al departament en el qual, si jo reviso les actes, senyora Arenas i senyora Mireia Cortés hi apareix en moltes ocasions, simplement, però això no és una cosa personal, això és una cosa que si vostè escolleix un tema i el tema correspon a aquella persona que porta aquella àrea o que és d'aquell partit polític que ha presentat la moció, que ha presentat la instància, evidentment s'ha de fer menció de la persona, però com a representant en aquest plenari, com a regidora que és, no com a cosa personal. Referent també a lo del tema de la portada d'aigües, a veure, aquí hi ha una barreja també molt gran, que si el reompliment que s'ha fet amb les rases que s'han fet a la portada d'aigües, a veure, primer i després també el tema d'aquesta portada que està fora del terme municipal de Sallent. Quan es va donar la subvenció per part del Ministeri d'aquesta portada d'aigües, hi havia un import total. Hi havia una sèrie d'obres a executar. Cada obra tenia un import determinat. Quan es van licitar i quan van concursar les empreses, cada empresa va fer una baixa, evidentment, perquè la puntuava la baixa. Aquesta baixa, sumada de cada un dels tots els projectes que composava aquella 100%, anem a suposar que era 1 milió de pessetes, i amb les baixes eren 900.000. Doncs aquests 100.000 es perdien perquè no es podien justificar i perquè no estaven dintre del pla d'actuació que corresponia al municipi. Però sí que hi havia la petició des d'abans de que ens adonguéssim d'aquesta baixa, la petició per part de Vinyó de la portada d'aigües, que llavors hi havia una part que és terme municipal de Sallent i la part que és terme municipal de Vinyó. També ens ha manifestat, i això se'ls va explicar també, perquè en un anterior plenari gent del públic va manifestar el seu desacord amb això, i personalment amb les persones que ho van manifestar se'ls va citar a l'Ajuntament per explicar-los el perquè. Això no és uns diners que l'Ajuntament hi ha posat, sinó que aquests diners, evidentment, al no poder-los justificar, no es podien rebre, però sí que, degut a aquesta petició, es va fer aquesta ampliació, però amb una part que era terme municipal d'Avinyó. Diu la senyora Mireia Cortés que, en representació d'Esquerra Republicana, perdó, que no hi ha, que hi ha la Junta de Govern d'Avinyó on fa la petició, però no hi ha la Junta de Govern on es fa l'acord de la petició d'Avinyó. Evidentment sí que hi és, acaba de dir la senyora Anna Gabriel de la CUP, i a més me l'ha deixat perquè me la pugui apuntar. Aquesta data és del 8 del 3. Jo, bueno, no sé si me l'ha apuntat bé, però hi ha la Junta de Govern on s'aprova aquesta petició. Vull dir que document n'hi ha. Portada d'aigües No, és, la, és el cello, perdó, l'he apuntat malament, disculpes. També es parla de la portada Serraïma, que ja tenien aigua. Si no recordo malament, la senyora Pilar Sala va venir a preguntar precisament el mateix que ara s'ha exposat en la pregunta que s'acaba de realitzar, i es va donar resposta conjuntament amb els tècnics de l'Ajuntament de que sí que és veritat que hi havia una canonada, sí que és veritat que els sistemes d'impulsió no eren suficients, no es garantia l'abastament mínim, i quan no es garanteix l'abastament mínim i necessari i no hi ha una portada d'aigua a punta de llança, que es diu que és l'aixeta, obrir l'aixeta, suficient, doncs aquella canonada no donava resposta a les necessitats. El que s'ha fet és una ampliació, és com un desdoblament d'aquella canonada amb les condicions i amb l'estudi que comporta la portada d'aigües per donar aquest abastament que s'exigia amb aquesta portada d'aigües concreta. El dipòsit no és més que un sistema de garantir l'abastament. Quan es fa un dipòsit és perquè el circuit de tuberia és massa llarg i s'ha de fer un dipòsit perquè es pugui garantir amb un sistema de bomba i de pressió per poder garantir la pressió amb aquestes masies. Això ja es va explicar i es va dir inclús últimament, segons teníem entès i pels mateixos interessats, que havien portat aigua amb cubes i que els omplien directament amb un dipòsit i des d'allà feien per gravetat la portada d'aigües, però no era una garantia de tenir un abastament d'aigua suficient, i ara sí que tenen aquesta garantia amb aquesta portada d'aigües. Vull dir, no s'han fet les coses per doble, sinó que és la garantia d'aquest mateix efecte. Després, el del tema de l'Anna de la CUP en referència a Dixa i aquell escrit del 27 de l'1 que fa referència on reiteren el seu malestar, doncs, perquè no hi ha la contesta per part de Dixa amb la qual nosaltres es vam dirigir. Sí que jo recordo en un plenari que vam dir que ja que no teníem resposta del que s'exigia realment, que sí que era veritat, que era transmetre automàticament la petició en instància, sí era suficient algun tipus d'informació, com a mínim estadística, perquè poguéssim tenir com a mínim un control de quin era el percentatge i les quantitats. Això també es va demanar, i per això es va demanar quina seria aquesta petició mínima que estaria vostè d'acord. Però a data d'avui encara no ens ha sigut lliurada. Si no recordo malament, cada setmana parlem amb els responsables que hi ha a baix a Dixa, que venen precisament pel tema dels veïns, i li demanem per reiterat, i ho sap que estem tots molestos perquè tots volem tenir aquesta informació, però no ens la faciliten. Sí que ens donen algunes dades simbòliques que recollim amb aquestes meses que es fan cada dos mesos aproximadament amb l'associació de veïns, amb els representants de cada un de Dixa, Incasol, i que també hi ha per part de l'Ajuntament els regidors, i sí que ens facilita alguna informació i alguna dada, però és a mida que es va evolucionant amb aquesta negociació. I ja per acabar, el tema de les subvencions, no sé exactament quina era la seva petició, que era un ETRAM concretament, doncs no sé quina era la seva petició, i si no s'ha donat resposta a la seva petició ens mirarem exactament què és el que demanava i si el que se li ha portat era exactament el que vostè demanava. I referent als abocaments, quan fan les rases per la portada d'aigües, sí que hi ha hagut molts problemes, perquè quan es torna a compactar i es torna a recuperar el nivell del camí, quan es fa una tirada d'aigües, es fa un reabliment intern amb un trinxat sintètic, que es diu. Aquest trinxat sintètic es veu que és completament legal, que es compra abocadors i que dels abocadors es tira directament a la rasa. Clar, no sabem si hi ha hagut algun abocament d'aquest trinxat que no és realment així o no, però i degut a que ens han entrat instàncies on realment se'ns especifica quina ha sigut la problemàtica, què és el que ells han vist que s'ha tirat en allà i s'ha abocat, i quins són els problemes que actualment tenen aquests camins degut a aquestes obres, estem parlant amb l'empresa directament, i ja he comentat abans en relació a la contesta, doncs, que estem en vies de solució, i quan tinguem la solució ja concreta contestarem aquestes instàncies que ens han entrat per poder donar una resposta satisfactòria evidentment amb la gent que fa la petició. I ja per últim, el de col·locar un dipòsit en una zona que no s'ha de col·locar, si aquest dipòsit és per donar l'abastament mínim i exigible amb una de les instal·lacions primàries, com seria portada d'aigües o clavegueram, dintre del que és la legislació, ja permet la instal·lació del mateix perquè si no hauríem de pensar que totes les instal·lacions de portada d'aigua, de clavegueram, d'arquetes, de pou de registres, moltes vegades no són en zones en les que són vies públiques o d'instal·lació correcta perquè hi ha usos o equipaments en el seu lloc. Llavors, si és per una portada d'aigües, que és un element bàsic dintre de l'articulació de la llei, tinc entès i així ens vam assessorar amb els jurídics, és completament correcte i així se li va donar el vistiplau per aquesta instal·lació. Però aquesta resposta, si es vol més explicació, doncs es donarà en el pròxim plenari amb l'articulat de la llei que parla concretament de la possible col·locació d'un dipòsit encara que no sigui una zona pública. Gràcies. La senyora Ana Fernández contestarà el tema de la TDT i del tema del ROM. Bona nit a tothom. Bueno, en primer lloc, donar contesta al ROM, comentar-li a la senyora Anna que no solament és el tema estrella de la meva regidoria, penso que hem portat algun més que altre. Sí, és cert que posa amb l'acta que avui hem aprovat que ens comprometíem a engegar-lo el mes de gener, però també és cert que amb el ple anterior jo també vaig fer una petició, per tant, de posar-nos d'acord i poder tirar endavant el tema aquest, ja que hi havia diferents, per treball o per determinades coses, dificultats per fer-ho. En tot cas, sí que ens comprometem que la setmana que ve posarem data i ho tirarem endavant, tot i que tenim força reunions últimament i entenem que el gruix de tot el que estem portant doncs comporta moltes reunions, molts dies, però bueno, en tot cas la setmana que ve ja us convocarem i comencem a treballar i espero que la proposta del nostre ROM també tingui coses bones, que jo també ho crec. Per la banda del TDT, a contestar que els canals de la televisió Manresa, Canal Taronja i Canal Català Central s'emeten des de ja fa un mes, mes i algo. El problema que hi ha és que només s'emeten, diguéssim, només han endollat el repetidor de Montserrat. És a dir, sabeu que Sallent amb el seu dia ja es va tindre que muntar un repetidor perquè hi ha una part d'ombres amb la qual no hi arribàvem a tot el municipi per el fet d'estar amunt avall. Llavors, només endollar a Montserrat, només poden veure aquests canals les vivendes que estan encarades al repetidor de Montserrat. Nosaltres també ens han arribat algun tipus de queixes al respecte, llavors vam fer la trucada directament al consorci, que nosaltres mateixos també pertanyem i que paguem un tant per poder emetre aquestes televisions de Manresa i de més, i bueno, doncs en aquesta primera fase inicialment han decidit apoyar des del repetidor de Montserrat i d'altres repetidors que hi ha arreu de la comarca fins a des de, bueno, Berga i de més, i inicialment tenen pensat i en punxar a Porreig, però ens han descuidat a nosaltres. És a dir, volen donar la cobertura més gran a Berguedà i al Solsonès, pensant que nosaltres, bueno, doncs no teníem aquest problema, i ja els hem demanat que la segona fase, òbviament, que també ens punxin, perquè hi ha una part percentual d'un 40% de les vivendes que no estan enfocades al repetidor de Montserrat, doncs, i l'ombra que dona no es permet veure. De tota manera, també donaria un tipus de recomanació, perquè fins ara hem tingut la televisió analògica, que o la veiem bé o la veiem regular, i ara amb la digital o es veu o no es veu, però quan es veu molt bé. Llavors, bueno, en tot cas, com a títol de recomanació, ara que ja està l'apagada, caldria mirar si realment hi ha gent que té dificultats i que el veí, per exemple, sí que la veu i ell no la veu, estan quasi bé pròximament, s'hauria de mirar o bé d'intentar canviar els TDTs que s'han posat a les televisions que en tot cas no en tenien, intentar intercanviar, perquè de vegades hi ha algun tipus de problema, i fins i tot també es pot comprar un amplificador, perquè poder la instal·lació que hi ha prèvia a la casa és més antiga, del 1999, entenc que es va fer una nova perdoneu, perquè jo no sóc tècnica amb la matèria, intento explicar-ho el millor possible, però i les instal·lacions posteriors al 1999 ja tenen una forma de fer que ja agafa la televisió digital. Si no, també es pot comprar un amplificador que es posa a la televisió o al TDT, que també dona una amplificació a la senyal, i que poder es podria solucionar. Però sí que és cert que hi ha una part de vivendes del municipi de Sallent que no veuran durant un temps aquests canals. I res més, gràcies. Molt bé, doncs ja contestat tots els punts que hi havia, algunes coses s'ampliaran al proper ple, doncs donem per acabat aquest ple de la corporació, i si del públic assistent algú vol fer alguna intervenció, doncs tenen la paraula. Heu comentat que allò del mural, que per raons estètiques que estava molt deixat, que l'havíeu esborrat senzillament per això. I jo li demano que ja vam, un dia ja vam estar parlant de qüestions estètiques quan veu assolir el govern, la governabilitat, de les primeres coses que veu fer va ser també per raons estètiques esborrar un mural de la CUP allà a la llera del riu. I aquell mural estava en perfecte estat. Vull dir, no serà que per qüestions estètiques hi ha certs lemes que incomoden, i sobretot el dia d'una inauguració d'una gespa artificial, que potser no quedarà tan maco com la recent estrenada gespa artificial. I lligant ja això amb la gespa artificial, dir que tinc amics que juguen a futbol i que estic cansat ja de dir que si la gespa artificial no ha valgut ni un duro a la població de Sallent, que tot es paga a través de subvencions. I ja li adelanto, a part del que em contestarà, que ja li faré una petició que em justifiqui que si el camp de, la gespa artificial s'ha finançat tota a través de subvencions, i ja li demanaré per escrit que m'ho justifiqui, i així li podré ensenyar als meus amics que no, que no vaig equivocat, o que potser sí que vaig equivocat, perquè sembla ser que cobra el bolo per Sallent de que la gespa artificial no ha valgut un duro a la població de Sallent, que tot es paga a través de subvencions. No, això ho hem dit aquí al plenari, això s'ha fet amb un crèdit de 400.000 euros del propi ajuntament, i prou, perquè no hi havia subvencions. I això ho hem dit aquí, i ho diem per escrit, o ja li dic aquí, vull dir que si el que li digui això no és veritat, s'ha fet amb un crèdit. Vale, doncs això era el que volia sentir en doncs, públic. No, doncs en públic, i ho hem dit ja en aquest moment. Doncs ja li remitiré el crèdit d'avui per la web. I ja per qüestions estètiques ja li dic que no em queixem tots amb vostès, però no em digui que el mural estava depauperat i que hi havien pintades, perquè el mural de la CUP a la llera del riu no hi havien pintades i estava en perfecte estat. I ja li vaig dir, parlant tant que hem parlat de camins, que aquest no era el camí idoni que estava vostè seguint. Vaig dir-li que, torno a insistir, no vam, el mural de la CUP de l'altra banda del riu, ja, i això ho vam discutir, ho vam dir el què, i el mural que hi havia al camp de futbol, llàstima que no haguéssim pogut fer una fotografia perquè doncs no té ús estètic. Sí. Bé, en tot cas ja li torno, bueno, quan vostè ha intervingut em sembla que l'he escoltat, i ara jo el que li pregaria, que en tot cas la resposta que li estic donant, pot estar-hi d'acord o no hi pot estar-hi d'acord, però en tot cas que li prego que m'escolti, bueno, però almenys que m'escolti, d'acord. Bé, alguna altra intervenció, senyor Soler? Jo aquest vespre, com d'altres plens, he sentit coses greus en aquest plenari, no? Passa sovint que en aquest ajuntament es tracti de mentiders a les persones. Jo he tractat amb vostè un dia aquí en aquest ple. Crec que hi ha altres paraules, altres mots, sense que ofenguin d'aquesta manera. Per dir, crec que el senyor Loni s'ha accedit demostrant una mala educació, i a més jo no sé com funciona això dels plens. Jo vegada que sap que tenen la documentació, que els partits de l'oposició estan fins als nassos de demanar informes que no se'ls donen, que tenen de recórrer a tot per poder-los aconseguir. Aquesta documentació, que el que demanava la senyora Mireia Cortés, estava allà dintre en una carpeta, no estava amb l'expedient que tenia d'estar, i no obstant vostè s'ha aixecat, tractat d'embustera, li ha dit mentidera, jo demano que li demani disculpes, perquè si jo hagués sigut de l'equip d'aquí em hi era aixecat i hi era marxat, entén? Perquè el que ha fet vostè avui és indigne, i el que ha tolerat el senyor alcalde també és indigne. I ara, senyora Arenas, li volia fer una pregunta. l'aigua aquesta que va a Carboners, suposo que hi deu haver algun comptador, no?, de l'aigua que gasten. Suposo que deuen tenir algun comptador a la casa de l'aigua que gasten, o la paga també l'Ajuntament de Sallent. Sí. Senyor Saldoni, després el senyor. Sí, no, només manifestar que abans de que, jo de moment hem dit que l'expedient no hi estava, ho hem reiterat ara, l'expedient del ple d'avui no hi havia el conveni, hem dit que estava en l'expedient de la Junta de Govern local i que s'ha anat a buscar de la carpeta on era. Per tant, això és el que ha quedat clar. Ara, aquí s'ha dit abans de que nosaltres actuàvem amb il·legalitat, que havíem usurpat la propietat d'algú, i això és intolerable també. Això sí que és intolerable. Dir aquí davant les paraules que s'han dit, concretament, perquè les tinc apuntades, usurpació, que havíem incomplert la rigorositat que requeria i que estàvem cedint propietats com podíem cedir-ne qualsevol altra. Això s'ha dit en aquest plenari. Per tant, jo he dit que era mentida això, i que era mentida de que aquí poguéssim cedir una propietat de qualsevol persona. Això és el que hem dit aquí, perquè es posava en dubte de que tinguéssim, de que poguéssim cedir aquesta propietat. Per tant, no s'ofenguin, no s'ofenguin tant pel que hem dit, perquè diguem, em sembla que era molt més greu acusar l'equip de govern de dir que podíem cedir la propietat de qualsevol casa de Sallent perquè ens venia de gust a nosaltres. No ens ve de gust res, i el que fem ho fem dintre de la legalitat. Per tant, el que quan aquí s'ha dit que això, usurpació de propietats, doncs aquí no s'usurpa res. Aquí si cedeix alguna cosa perquè la podem cedir. Vostè creu que li eren dit? Sí, en tot cas no, són preguntes i no debats. En tot cas, ja ha fet la pregunta, ara li contesta la senyora Empar Arenas, la que... Sí, a veure, si ens referim a la portada d'aigües, que és l'abastament, l'exigència que diu abastament mínim d'aigua per portada fins a un lloc o un punt de connexió, la subvenció només és tirada de tuberia i punt de connexió. Després, la persona que vol activar i consumir, evidentment ha de demanar el comptador, pagarà el comptador i consumirà i pagarà el que consumeix. Però el de Carboners, el de Serraïma, el de Sant Antoni, o sigui, menys la font que és pública, evidentment que el comptador serà cap a l'Ajuntament si correspon, que tampoc no ho sé perquè és una cosa que també està a mig d'allò. Però no sé si queda contestar la pregunta. Gràcies. Sí. Quan no té raó, qualsevol conveni que es defensa en aquell moment en el plenari, sí, perquè hi falla dintre d'una altra costada o ha d'estar dintre la Junta de Plens, de la Junta de Govern, vostè no pot defensar res. Si jo vinc aquí i sóc un regidor, jo he de mirar l'expedient. Si no és l'expedient, és que o no existeix o hi ha hagut una negligència de no tenir-la allà dintre. I si aquest conveni existeix a dos expedients diferents, hi pot haver una còpia, però ha de ser dintre l'expedient. Per tant, vostè en raona molt, però a l'hora de la veritat es defensa en raonant i marxant per les parets. I penso que això, davant de la gent, queda molt malament, fins a vostè mateix, perquè vol defensar una cosa que és indefensable. I quan a la senyora Arenas, jo el que li diria és que li fan moltes preguntes però no les contesta. Llavors, quan no sap què contestar, hi posa paraules tècniques. Els que la podem seguir, molt bé, però els que no la poden seguir queden igual. Però hi ha instàncies que són entrades, l'Anna Graviel li ha dit, i fa 3 i 4 mesos i vostè no les ha contestades. Sí. Per tant, jo penso que, esclar, vostè pot contestar i es defensa, i a més es molesta. Jo penso que no s'ha de molestar. Qualsevol que estigui aquí sentat a la taula s'ha de defensar i ha de donar explicacions, però ha de donar contestacions, i vostè no les dona, les contestacions. Per això el senyor Hinojosa pues, li va portar. I una altra de les coses que penso és que si vostè, jo penso que el senyor Hinojosa i la senyora Mireia són uns embusteros, perquè jo no hi he anat als camins a veure si hi havia runa o no hi havia runa, i vostè si no hi ha anat tampoc els pot dir que això no existeix. Senyor Saldoni. Sí, només manifestar que el punt d'ordre del dia d'avui és proposta d'aprovació del conveni de cessió d'ús de la finca del carrer Sant Víctor número 1 de Sallent entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat 36ena. Aquest és el fet, que l'expedient, diguem-ne, hi podia haver una còpia del de cessió d'ús, la titularitat d'aquesta finca, amb això li dono la raó. No hi podia ser-hi, hi havia de ser. Senyor Portavella, vostè ja ha intervingut, en tot cas... Si hagués sigut, no li hagués dit que li ha dit aquella taula. Bé, sí. Escolti, no, està clar, està senyor clar, Soler, està clar, diguem, si no hagués dit òbviament, i si em podia imaginar, diguem-ne, que el gran problema era aquest, òbviament hi hagués sigut. Òbviament hi hagués sigut. Senyor Soler, si us plau, ja hem dit les preguntes i si no ho donem per acabar aquesta sessió. La còpia s'ha presentat, s'ha ensenyat i s'adjuntarà l'expedient i el proper plenari que es portarà a votació ja hi haurà tota la documentació abans, però estàvem parlant de dues coses diferents. Diguem-ne que tenen No, parlem de dues coses diferents, eh. Plau, senyor Soler, quan vostè ha parlat i intervingut, se l'ha deixat de dir, bueno, el que preguem, que en tot cas quan hi ha la resposta, pues també escolti la... Sí, no. Pues d'acord. Senyor Portavella, li torno a insistir. No, si no ho deixarem per... Clar, sí, home. Sí. Bé, en tot cas aquí mentida res. Senyora Arenas... Bé, no sé quines són les instàncies, que jo no he contestat a l'Anna Graviel, però ara hem estat comentant-ho i jo crec que, bueno, i si no s'han contestat es contestaran al llarg del procés de la contesta d'una instància. Jo no em molesto per contestar les preguntes. Jo he dit que igual que a mi el 80% de les preguntes van al departament casualment, que no entenc per què es pot sentir molesta quan també surt la persona que fa la referència a la pregunta. Evidentment, si fa la pregunta és... Esquerra Republicana, Mireia Cortès, en representació, doncs jo contesto a les preguntes que queden pendents, però les preguntes les realitza primer el representant o el regidor o la regidora, correcte? Jo no em sento molesta, jo encantada de contestar les preguntes que pugui contestar, perquè no totes les preguntes que es fan les puc contestar, perquè no en sé de tot, i potser ho sento si les meves respostes són potser massa tècniques, igual m'enredo massa amb el tecnicisme, potser és un problema meu que n'haig d'aprendre més de política i menys de tecnicisme, però al cap i a la fi el que intento és explicar les coses el més correcte possible, però a vegades em sembla que me'n vaig una mica massa pels tecnicismes, ho reconec, però intento donar explicacions i cobrir la resposta de les preguntes que em fan des del plenari a la gent que està aquí al públic. Això és el que intento i això és el que faig. Si ho faig malament, doncs ho sento, però la meva voluntat no és ni causar tecnicisme perquè la gent no m'entengui ni enredar la troca, que això quedi clar. Una altra pregunta. Què voleu fer que a la 36ena? Penseu que si és just, i com ha dit la Mireia, si és solidari, hi ha moltes entitats. Jo ara parlo com a soci col·laboradora de l'Esparver. L'Esparver tenia un local al carrer Nou als anys 75, que és quan es va llançar la revista El Poble. Bé, aquella casa va ser ruïnosa, es va perdre molta documentació perquè no es va poder treure tota, i a partir d'aquí aquesta documentació va a cases particulars i realment tirem l'Esparver de la manera que podem i acollint part d'aquest material a les cases. Jo penso, si sou tan justos, no fora bo que si aquesta senyora cedeix la casa al municipi de Sallent, compartíssim més entitats, i no sols una entitat sola, tot una finca, per favor. Estem molt, molt cansats de demanar un lloc, un local per a entitats que no en tenim. I, bueno, i com que sabem que tampoc hi ha locals, doncs ens conformem a tenir tots els papers a casa. Però sí que hauríeu de pensar si ho feu prou bé. I llavors tu, Hinojosa, jo crec que no has estat massa afortunat a deixar-ho sobre la taula la proposta, perquè ara ja pots reflexionar a veure què diràs el proper dia, perquè si t'estic dient que no és just que a una entitat se li otorgui tota una finca, perquè són moltes entitats les que necessitem un espai, a veure què pensaràs d'aquí al proper ple o quan se presenti una altra copa sobre la taula. No sé, com acompanya. Sí, tant. Com que la pregunta me la fa la Maribel, és que no deixo l'opció de votar en contra si no interessa en el proper ple. Deixar una cosa sobre la taula vol dir que tenim de tornar a discutir el tema, perquè jo entenc també que si votem en contra d'aquesta entitat ens agradi a uns més a molts altres, possiblement l'entitat després vindrà a pressionar també per aviam si es torna a discutir aquest tema, perquè també és una necessitat. Jo estic d'acord amb el que estàs dient tu. No, jo no estic en contra de que és veritat que s'hauria de compartir aquesta casa. També és una opció que crec que és justa perquè jo també he dit aquí moltes vegades que hi ha moltes necessitats, no només les Palmer, hi ha altres entitats que també són importants. El que dir, deixar el tema sobre la taula, això no vol dir que a mi em lligui de mans per votar en contra si no m'interessa després. Però és clar, a mi m'ha semblat just davant del plenari de l'Ajuntament, que davant de tanta confusió no és la primera vegada que un tema es deixa sobre la taula, no només aquest. A nosaltres s'han deixat mocions a sobre la taula perquè hi havia confusió. Per tant, tinc la possibilitat de que si no m'agrada el proper ple, votar en contra. Evident. Molt bé. Alguna altra intervenció? No? Doncs moltes gràcies i bona nit.